ens haureu de perdonar, hem tingut un problema tècnic a l'hora d'iniciar, però ja som aquí de nou. En l'edició d'avui estem orfes del senyor Siam, però amb totes vosaltres continuem tenint el senyor Groc. Bona nit. Hola, bona nit, què tal? I el senyor Blau. Molt bona nit. Disposats a donar una mica de guerra en aquestes ones pirates aquí manresanes. El programa avui el dedicarem a analitzar què és la violència, què creix per nosaltres, com ens afecta en el nostre dia a dia i com fer-li front, com respondre, com utilitzar-la. I bé, a veure què en traiem de tot aquest entrellat. Però, no sé, per començar, definir la violència, no?, com aquesta imposició que pot ser física, pot ser psicològica, d'una persona envers un altre ésser viu. Sí. Sí, més o menys sí, estic bastant d'acord amb això, vull dir, així com que violència és, pues, violència, jo què sé, sí, violència, va, pues seria això, pues, que una persona si imposa el seu criteri perquè se sent superior sobre una altra persona, no? Bueno, persona, animal, bueno, que imposa el seu criteri per mitjà de la força, a través de formes coercitives, xantatge psicològic, bueno, de formes així com una mica brutes, no? Totalment d'acord. L'únic que també podríem entrar, hi ha moltíssims tipus de violència, no? Ja seria el d'això. I poder la més palpable és la que no veiem, que no és la física. Simplement l'Estat ja és violent, perquè l'Estat té... Realment l'Estat només és repressió. Amb tot el de més ho han afegit perquè si no la violència es tornava contra seu. Però en realitat l'Estat és policia i presó, res més. Sí, també, no sé, jo crec que la violència és quelcom natural, no? Vull dir, no sé, és que la vida mateix, el patiment, hi ha molts aspectes que són violents. Potser una primera distinció de violència podria ser la que és natural d'alguna manera o que inevitable, i la que sí que és ja de mala voluntat, de malícia. Sí. Ja, però aquí entraríem en un debat moral, no?, sobretot religiós, de què és el bé i el mal, quan en realitat tota la nostra educació parteix de jueus cristians, i llavors ja tenim molt interioritzat què és el bé i el mal, quan en realitat no hi ha res de bon ni res de dolent, vull dir, natural, la vida és brutal i prou, i ja està. Aviam, el senyor Groc, mira, que et sembla que... No ho sé. No, estic totalment d'acord amb el que esteu dient. I em venia al cap així una miqueta com aquí, com en la nostra cultura, no?, lo estigmatitzat que està el tema de la violència, i llavors jo que sé, em fico a pensar en altres països, en altres contextos, o no sé, en els països així com sud-americans, doncs que, no sé, que, pues que no sé, que la violència així física està una mica més arrelada, però no està, i al igual no està arrelada, sinó que com ells entenen la violència, pues al igual és d'una forma així diferent, és més fluixa de la que tenim aquí, i no sé, vull dir, no passa res. És una mica tan comptes aquí, pues no sé, per això, per lo que estàvem dient abans de la moral cristiana i tota la mandanga aquesta, pues no sé, com que la violència està, o segons quin tipus de violència per part d'aquí, està com superestigmatitzat, de la mateixa forma que aquí, per exemple, la mort és un dol, i en altres països quan algú és mort és una festa, no?, de que, bueno, que no ho viuen de la forma tràgica que es viu aquí, no? I m'imagino que aquí sí que la religió té un paper bastant, bastant crucial. Sí, també podem fer una diferenciació de violències culturals, no? Una pot ser més apoyada per certs organismes, com podria ser l'Església, com es deia, o l'Estat, o la família, no? Fa uns anys aquí, picar el fill era el més normal del món, o que ho fes el professor. Ara el normal és que el fill piqui el professor o el pare, no? Exacte, ara és el món al revés. Vull dir que això de la... per això abans em referia a això que la violència és natural i que forma part de la vida, no? Sí, no sé, com que... Bueno, per aquí, preparant una mica el programillo, hem trobat així diversos tipus de violència, i la violència cultural que estem parlant ara és que l'estat, el poder o la classe així una mica com dominant, no? Els òrgans així dominants, creen un marc legitimador de la violència i es concreta aquestes amb les actituds, no? I la violència es legitima o es desenvolupa a través de, jo què sé, de la religió, de la ciència, del dret, de l'educació, de la premsa, del llenguatge. I llavors això el que fa és tenir el... Però amb això entrarien també, no? Pues amb el monopoli de la violència, que llavors només és una part de la població que té la legitimitat. Això mateix, no? Per utilitzar-la. Vull dir, un policia et pot reduir i per ell la força que té fer servir fins a reduir-te, si cal matar-te, doncs és legítim que ell et mati, per exemple. I això entra molt aspectes en l'aspecte educatiu, no? Com ens han educat, sobretot o el paper amb la dona, no? De que tens de ficar a l'altra cara quan et piquen, vull dir, és només anar dormint a la població, per què? Perquè ells tenen por de perdre el seu poder, és una qüestió de poder. Sí, no sé, com que amb el tema aquest de la violència també entra l'autoritat, no? Així, doncs, jo què sé, autoritat la trobem a les feines, no? On hi ha diferents nivells, no? I aquí està a sota, doncs és com una piràmide, no? Com algunes teories ja queden de la piràmide dels pobres mig classe alta i rics, i tota la mandanga aquesta, doncs amb la violència també, bueno, amb la violència també, bueno, com que la societat està estructurada autoritàriament i de forma vertical, no? Jeràrquica. Jeràrquica. Bueno, sí, jeràrquica, aquí, bona paraula. I res, jo què sé, pues a l'escola, pues amb el tema aquest de la submissió, no? Així una miqueta, o el paper que té el professor, no? És l'autoritat i la saviesa una miqueta, no? I ell no pren dels altres, sinó que és ell només qui ensenya, no? O jo què sé, en el cas de segons quins tipus de matrimonis, dels matrimonis, pues també, pues jo què sé, el patriarcat, no? La figura de l'home com a mascle i com a persona dominant, no? I que mana, així una miqueta. Sí, bueno, i en la vida quotidiana, doncs, també això, el curro, feina, inclús entre persones més properes, no? O persones no properes, vas pel carrer i, no sé, gent demanant caritat i gent fent males cares, per exemple, això pot ser violent, també. O violència també pot ser, no? El canviar la teva forma de vida imposada, per exemple, l'extensió ara de la revolució industrial, la modernització, ara et fiquen una carretera, tu no pots continuar vivint de la forma que vivies, perquè t'estan imposant per on tens de viatjar, com tens que viatjar. T'estan imposant també anar documentat. O sigui, realment és una societat violenta la que estem, i és com tindrien que gestionar-la. Sí, ser submisos, si el nostre silenci ens fa còmplices d'ells, o no sé de quina manera poder, no sé, té una veu més crítica, o si més no en part de violència d'agressió, no? Una violència aquesta, sinó té d'haver d'altres maneres, no? Doncs, pues per poder-te anar-te escaquejant. Sí. Vull dir, bàsicament, o no consumir, o jo què sé. Anar-te'n al camp i passar de tot. De fet, ara que dius això de l'agressió, clar, una agressió és molt visible com a forma de violència, no? Però clar, n'hi ha moltes que no es veuen, és que el primer pas és assumir-les, veure-les i identificar-les i posar-hi remei, no sé. Però bueno, sempre estaran en creixement, per exemple, l'estat espanyol cada 2 anys, ara no sé, però estan construint una presó. Què vol dir això? Que vull dir, ells només estan invertint en repressió, estan retallant de tot més i volen que només la gent es comporti d'una manera que ells els interessa, que, o sigui, que vagin a currar, que facin els seus dividendos, i ells s'ho queden tot, i la banca guanya, sempre guanya. No sé, em quedo també bastant així, m'ha agradat bastant la reflexió aquesta, que la violència no només és contra les persones, sinó que també és amb els animals menjant carn, o jo què sé, o la manera, o jo què sé, el maltracte que reben els animals, o l'explotació que reben els animals, per exemple, amb un circ també. Depèn de quin tipus d'agricultura, una agricultura comercial, monocultiu, això és una forma de violència, d'agressió al territori i a la terra. Sí, i llavors d'agressió al territori també, pues, jo què sé, tota la tala d'arbres a l'Amazona per fer per paper i fusta, totes les carreteres que construeixen perquè nosaltres puguem passar amb els nostres cotxes. Bé, tot això també és violència o és agressió cap al territori. Bé, encara que no ens en vulguem donar compte o hi hagi gent que no es pari a pensar, pues, jo què sé, és l'actitud de l'home de la terra és meva i faig el que em dona la gana o el que necessito, no? O la voluntat d'uns quants de fer el que els doni la gana fins, jo què sé, fins a arribar al punt, doncs, no sé, al canvi climàtic, si diuen que existeix això, que més o menys sí que es veuen que el clima d'alguna manera està canviant, doncs és per, jo què sé, per l'agressió que nosaltres li hem fet a la terra. Així una miqueta. Bueno, això del canvi, no sé, no estaria tampoc. Et sembla que el canvi va a la glaciació, no? Crec que sempre són coses cícliques i, vull dir, és bastant difícil, eh? Part de contribució hi és per això. Oh, no, nosaltres som una plaga. Home, per ser sostenible, tres quartes parts tindrien que morir. Ara el problema és qui és el jutge, qui serà l'executor, no? I ara, si mor un altre i no mors tu, pues de puta madre, no? També, aviam, també les coses, jo què sé. De fet, també, sembla, m'ho han explicat avui, jo no ho he llegit enlloc, però han donat el Premi Nobel de la Pau al continent europeu perquè no hi ha guerres, no? I és que, bueno, és el cinisme que parlàvem l'altre dia amb els mitjans de comunicació, doncs el mateix, no? Perquè a Europa vivim com vivim, hi ha d'haver violència a tota la resta del món. O sigui que... Sí, bueno, perquè els països desenvolupats mantinguem el nostre nivell de vida, doncs ho fem a costa de molt altra gent, perquè el que tot el món es vulgui ficar al mateix nivell que nosaltres, doncs és insostenible, no? I llavors, no sé, qui ho vulgui assumir que ho assumeixi, qui no que no ho assumeixi, que es queixi amb la seva ignorància, però no sé, a Àfrica l'hem saquejat, l'hem expoliat, hem esclavitzat a la gent i allà els tenim passant gana així una miqueta, no? I tal, vull dir, no sé, llavors encara a sobre són dolents perquè, doncs, jo què sé, igual uns quan s'han anat fartat i han començat a els pirates de Somàlia, no? Han començat a segrestar vaixells, no? A demanar rescats, o també han segrestat així a cooperants així internacionals d'ONGs, no? Però és, bueno, potser és que estan necessitats i que estan farts, no? De ser tractats com són tractats, que m'imagino que se sentiran tractats com una merda o com a basura i que amb algunes cosetes han decidit. Sí, de fet, la violència porta la violència, no? És... Acció-reacció, també, en cadena. Sí, no sé, com també una de les motivacions potser per fer aquest programa és que tenim ganes de visualitzar, pues, no sé, una mica les diferents formes de violència que hi ha, no? Sobretot per part de l'Estat i del capital, no? De les classes així més benestants. I no sé, no només això per desemmascarar-ho, sinó també per donar alternatives, una mica respostes a aquesta violència, no? Així... No sé què en penseu. Sí, sí, no. Violència és això que dèiem abans, no? Cobrar 700 euros per viure fent un treball de merda, no? O, no sé, o perdre el temps en un col·legi per molta gent, per exemple, pot ser arribar a ser violent. I l'ordenança del civisme, o qualsevol ordenança del civisme també és violència, no? Que et diuen com t'has de comportar i com has de fer les coses i si no segueixes les lleis a rajataula, doncs ets multat, no sé. Ja, però poder, per exemple, l'ordenança ja és un pas més, però per exemple qualsevol organització com a ciutat és una ordenança de civisme, vull dir, t'estan dient on pots anar, el teu espai lliure, quin és, o sigui, t'estan endreçant com la teva vida, què és el que tens que fer, què és no, o sigui, quan ja la població creix i s'ajunta d'una manera amb uns treballs d'assalariat o amb el que seria l'economia capitalista, llavors ja tu entres amb una ordenança de civisme, o sigui, tu tens a pagar un enllumenat, ja entres, inclús t'obliguen a poder anar quan són les eleccions, anar a mirar, jo què sé. A votar, aquí encara no és obligatori, en altres països que sí que és obligatori, inclús anar a votar així una miqueta. Sí, però per mi no està en aquesta organització com més, no sé com dir-ho, com més, no sé si estructural, no sé, no em surt la paraula, però que, bueno, no sé, que és curiós, no?, que vivim en un món de, bueno, que és salvatge, on l'últim és el tonto, no?, i el primer és el llest així una miqueta, no?, i jo que sé, mirem una amiga al costat i ens donem compte de jo que sé cap on anem i les conseqüències que té i aquí li repercuteix tot el rotllo, i llavors per altra banda aquests mateixos que són els que estan dirigint i manejant totes les tecles, no?, i el cotarro, són els que a nosaltres ens demana que després siguem els primers a donar una mica exemple, no?, quan els més infames i bastardos i desgraciats són ells així una miqueta, no?, i perquè a ells no se'ls desmunti el xiringuito, doncs això, doncs a través de la por, a través d'ordenances, a través de repressió, ja sigui de presó, de multes, de lo que sigui, doncs ens dicten com hem de fer el bon ciutadà, no?, així una miqueta. Sí, però no sé, és el que deia abans, no?, el silenci ens fa còmplices, tenim tot el que ens mereixem. Bueno, jo crec que ens mereixem molt més, saps? Vull dir, perquè, o sigui, ho hem permès i s'està repetint, la història s'està repetint, vull dir, és un bucle aquí, espai-temps, que és una passada, vull dir, ens donen quatre molles de pa, no?, ara una Coca-Cola, un internet de merda, no?, i et tenen collat aquí fins que ells volen. I en el moment ara que va esclatar, ara ja tranquils, faran la màquina els diners, inventaran una mica més i que aniran aguantant. La cadena te la van tensant, però sempre et deixen una mica. Et van deixant, i què passa? Sempre diràs, hòstia, l'esperança de vida ha pujat aquí. Clar, ha pujat perquè t'ho han matat no sé quan, si no, indirectament. Vull dir que, jo què sé... Que... Sí, però bueno, no sé, cada un sabrà el seu, i aquí qui es considera demòcrata i respecta i alaba la democràcia, nosaltres ens caguem, almenys jo em cago una mica amb la democràcia, perquè més que democràcia estimo, és un timo, és una farsa, sí, i no sé, i una mica el que es tracta és de no... Bueno, el que es tracta, no sé, la gent que tingui pensament o posicions una mica crítics o sàpiga qüestionar les coses, que sigui una mica rebel, doncs de, no sé, donar-li una mica la volta a això i en la mesura que es pot anar una mica donant la resposta, no? I no ser obedients amb el que esperen de nosaltres i fer realment el que nosaltres sentim així una miqueta. Jo el que ara poder, no?, seria un bon moment per fer pas de què podem fer, no?, l'autodefensa, o en quina manera podem respondre a això. Però em sembla que abans ve abans... una violència musical total, no? Ah, yeah. Vinga, va, ficarem... Fem una pausa. Sí, ficarem els Spirit, aquí, un grupasso. Spirit. Ah, el fuego debe terminar. Bueno, aquí tornem a estar de nou. Una vegada han sonat aquí el tema de d'antisocial dels Spirit. I no, antisocial no, o antisocial o odio acumulado, bueno, no sé, un temazo, odio acumulado dels Spirit. Res, que abans de ficar la cançó estàvem parlant així una miqueta de tot el tema aquest de la violència, no? I com l'Estat és l'únic que té l'ús legítim de la violència, no? I llavors nosaltres hem d'acatar i ens hem de comportar una mica com ells ens dicten, no? Així una miqueta. I això, vull dir que l'Estat sempre s'ha caracteritzat per tenir el control absolut de tot i intentar-ho controlar tot, no? Però hi ha gent que perquè té el cor calent o perquè té les idees i les coses massa clares, doncs es rebel·la, protesta o no es conforma i es confronta una mica amb això. I al llarg de la història hi ha hagut diferents experiències autoorganitzatives o d'organització, no? que han plantat una mica cara a l'Estat i això. I llavors, per exemple, una d'elles així seria el tema aquest de l'autodefensa, no? Que una mica els precursors o un dels exemples així com bastant sòlids d'autodefensa va ser pues, en el moviment negre, no? dels Panteres Negres així una miqueta, que pues, això, pues, fas de que la policia els assassinés i els matés així constantment, no? Sense haver de donar cap compte ni cap explicació de res, no? Sinó, pues, mira, soc Madero, et mato i aquí no passa res i les lleis me les passo per no em dóna la gana una miqueta així. Doncs van començar a plantar una mica de cara, tant a nivell legislatiu, no? Pues agafant-se els seus drets de pues, jo soc ciutadà americà i puc portar armes, o patrullant pels carrers i estant una mica pendents de les redades, els registros, no? Com tractaven a la gent, no? I pues, visualitzant-se pues, això, quan un cotxe patrulla parava un parell de xavalillos negres, si els Panteres, per exemple, ho veien, doncs es presentaven allà i no els hi deixaven passar, no? Vull dir que, bueno, els hi deixaven passar en el sentit de que si en aquell moment havien matat la policia i en qui va matar molt impunament a molts negres, però quan els Panteres van organitzar amb l'autodefensa, doncs la policia va haver de filar molt més prim perquè sabien que si mataven algú o pellissaven algú davant d'aquests comitès d'autodefensa una mica, doncs que, vamos, que amb ells els hi passaria una mica el millor, no? I a la xuleria se'ls hi va baixar ràpidament així. No sé. Jo no estic massa d'acord, ja que amb aquest exemple utilitzaven el mateix, o sigui, el que el govern els hi donava, o sigui, estan utilitzant les mateixes regles del joc, quan si el joc està podrit, no sé, també s'ha de fer trampa. Vull dir, utilitzar els teus drets quan mai te'ls han donat, depèn de quins moments, doncs, aviam, que pot estar bé, però no li donaria, no ho sé, no ho veig tant. L'autodefensa ho dic d'una manera més natural, no? O, no ho sé, no tan legislativa, o jo tinc dret d'anar armat, o jo tinc dret... No, jo no tinc de donar explicacions, jo si m'agrada o si... No, vostè no m'ha d'agradir, o no ho sé, de les mil maneres, no?, que hem dit abans. Sí, aviam, jo què sé, jo no és tan així, jo què sé, jo he intentat explicar una miqueta aquí perquè em sento una mica atacat aquí, no em sento atacat, no, però és per com permetitzar una mica el punt. Jo què sé, a mi el tema aquest de, jo què sé, igual ho parlarem una mica més endavant, doncs les lluites dels drets, no sé fins a quin punt m'importen o no m'importen tant, no? Però el que sí que em sembla potent és com l'autoorganització aquesta de estem farts de que ens estigueu rebentant, matxacant, matant, i, més que matant, assassinant una miqueta, i doncs no sé que ells es facin responsables i conscients d'aquesta situació i que per ells mateixos li posin una mica una solució que és aquesta del rotllo, si a partir d'ara continueu matant a la penya i nosaltres ho veiem, pues, en legítima defensa us matarem. Ja no tant pel rotllo de les drets o no vull enfatitzar el rotllo aquest, no? De que si la Constitució em dona dret a portar armes i perquè tinc un permís d'armes i tot el rotllo, sinó com per l'actitud aquesta desafiant, no? contra l'autoritat de dir aquí estem nosaltres i no permetrem, no tolerarem que matis a més penya del nostre barri. O germans meus, amics meus, o germans dels meus amics, i a partir d'ara estarem a la White i al Kite, perquè això no torni a passar, i si torna a passar, pues, després del disparo que tu facis, jo et mataré tu. Jo l'exemple poder que donaria seria, no? Bueno, que també té a veure amb els Panteres Negres, però seria durant la guerra del Vietnam, quan la majoria de la població negra, realment, molts d'aquests americans no van morir combats, sinó jo crec que un 3% els van matar els propis negres, o no negres, sinó al seu comandament. Vull dir, tu estàs al mig d'allà, estàs fins als collons, el matales i a tomar pel cul, saps? Ah. I vull dir, em refereixo més que a mi ho veig més com una autodefensa, no? Quan t'estan imposant, t'ets d'anar a una guerra i tal, i tu en el moment que clar, allà ja no hi ha llei, vull dir, allà al camp tothom som iguals, saps? Si jo em mato i prou, saps? I ja pots dir el que vulguis que no et trobarà ningú. Llavors també, jo què sé, sembla que hi ha un llibre del Múmia, no? Ho explicaves també, la tesi sí, aquesta, i jo què sé. Sí, no sé, sí, com que també venia, venia de gust, o que jo què sé, que ja que un dia vam parlar d'autodefensa, no, com ja que un dia vam parlar una mica així com dels Panteres Negres i ens hem estat llegint uns quants llibres i aquestes cosetes, com que igual també, i no fa massa programes que ho vam fer, com que era un exemple així també una mica xulo, no? Clar, no ho sé, d'autodefensa, per exemple, també podríem parlar doncs, de quan Franco fa el cop d'estat, així una miqueta, doncs, l'aixecament o la revolta o la sublevació que hi ha contra aquest personatge, no? A Barcelona una miqueta, no? Que la gent no li agafa la por no el paralitza una miqueta, perquè ja portaven uns anys així com força combatius i tenen clar una mica el que han de fer i joder, que li planten cara fins a no poder més o jo què sé, i a perdre perquè jo què sé, perquè no estaven ni tan preparats ni eren tants com per plantar una mica de cara, no sé. I em sembla que per aquí també hi ha altres. Abans així parlàvem que a part de l'autodefensa hi ha altres formes així de donar una mica resposta a aquesta violència quotidiana, no? que estem una mica acostumats a viure. No? Per exemple, l'ocupació, no? Contra el tema aquest així de... contra les hipoteques, contra la propietat, contra els lloguers abusius, no sé, també és com una... com una forma d'autodefensa. Bueno, com una alternativa així una miqueta, no? A la forma de viure que ens volen imposar, no? Perquè al final també, doncs, jo què sé, el tema aquest dels diners és com un cercle viciós, no? Jo què sé, treballes per pagar un lloguer, com que treballes molt després també et vols donar capritxos i no sé què, no sé sí. Quantos, no? És com un peix així que es mossega la cua. L'ocupació potser seria un exemple més de resistència poder que d'autodefensa, no? Jo l'autodefensa la veig més directe en individus concrets, crec jo. L'ocupació sí que és... sí, és, bueno, és com, igual com una resposta a una problemàtica així, sí, com de l'habitatge, que és abusiu, no? L'únic que també volia fer un incís, no? Per exemple, jo crec que inclús a qualsevol part de la població, amb la mentalitat, bueno, majoritària, el que vulguem, jo crec que qualsevol violència de resistència és ben acceptada. Vull dir que també són aquestes paradoxes, no? Que realment, pues, un treballador que tal, i hi ha un moment, no? que hi ha coses que són inacceptables. Inclús aquesta gent, hi ha moments que o sigui, legitimitzen l'ús de la força perquè tu t'estan picant, bueno, t'estan picant, t'estan traient les teves cases, t'estan expropiant les teves terres, és que 10.000 històries, o has estat tu currant tota la teva puta vida per pagar-te la merda de la seguretat social i quan arribes als 65 anys, sí, bueno, vais a l'hospital, aviam què et diuen, o sigui, sobre tens a pagar un euro per recepta, jo què sé, o la teva neta ja no podrà ni anar a estudiar, perquè ja hi ha tant de tot, que malament. Sí, de fet, tant l'autodefensa com la resistència davant d'una injustícia és legítima ja d'entrada, no? Bueno, clar, suposo que pels poderosos no, perquè ells consideren les injustícies, no les veuen o no les volen veure o se'ls en dona, no? I un altre cas de violència també em ve al cap, tot el cas aquell de València, del barri aquell que expropiaven i que tiraven... el Cabanyal. Exacte, no sé, que allà no hi havia armes de cap mena, hi havia excavadores, però feien fora la gent de casa i els ensorraven la casa, els morros, saps? I allà hi va haver també un moviment així veïnal, Allò sí que per mi és potser més autodefensa. Mm. Llavors, què penseu? Que poder per l'autodefensa té de ser col·lectiva, més individual... Bueno, o més concreta, potser en un... Mm. En un amb, no sé... Bueno, de fet, la paraula auto ja ho diu, no? No sé. O lluita armada. Bueno, lluita armada jo la consideraria també com a resistència. Resistent. Perquè també té uns objectius més amplis, té un camí o un ideal més futur, més concret, no? Que no és el pas... L'autodefensa potser és més per conservar un present, no? O per protegir-te, o per cobrir-te una miqueta... Sí, l'esquena. Sí, per cobrir-te l'esquena i perquè ja n'estàs fart, no, una miqueta, de que t'estiguin avasallant constantment així una miqueta. Clar, no ho sé. No sé, és curiós, ara mentre estàveu parlant així una mica em venien així com... Em venia el record, no?, el que va ser aquesta última vaga general, no?, el mes de març, així una miqueta, tot el que va a Barcelona, no?, que com... Tot el que va passar a Barcelona, no?, i com van bordar en els mitjans de comunicació, no?, del rotllo de la gent incívica, que hi van haver enfrontaments amb la policia, que es van cremar mogollon de containers, no?, i com van desviar una miqueta el tema, no?, com van deslegitimar una violència, o violència no, hi ha una ràbia, més que res és una ràbia, no?, perquè, jo què sé, ens ho estan traient tot a la nostra puta cara. I la gent que es revela, com una frase de música, la gent que es revela és qui et sembla que és estrany, no?, una mica, que ho faci això, i com després de la vaga, pues, en comptes de parlar, pues, que havia estat, que igual que havia estat un èxit o que el seguiment havia estat elevat a això, pues, l'endemà de la vaga o els dies així com una mica després, no?, com tot el debat era al voltant dels violents, no?, quan, jo què sé, quan ens han estat aquí, ah, jo què sé, als treballadors i les treballadores, que tampoc és per defensar-ho, però els estan traient tot una miqueta, no? I jo què sé, com són capaços una miqueta així de mitjans de comunicació del poder donar-li la volta a les coses, i en comptes de que en aquell moment es parli de que guai la resposta a la gent, no? I perquè, joder, que la gent enrabiada, pues, jo què sé, moltes lluites i moltes millores que s'han aconseguit durant molt temps ha estat per la ràbia, per l'esforç, pel sacrifici d'uns quants, no? I ara que sembla que es tornen a recuperar aquestes velles premisses que feia temps que no vèiem, doncs ràpidament ho deslegitimen, no? L'única que de cop els hi costa més, perquè la població realment es queixa quan li afecta directament. I som individualistes, no? Llavors, ara què? Ara et trobes molta gent, hòstia, quan desallotgen, bueno, per treure per hipoteques un pis, ja aquests veïns estan també... estan a favor de l'ocupació, però aquesta gent fa 5 anys, fa 10 anys, seria els primers que et trucarien a la policia. Vull dir que és una cosa també que quan t'afecta a tu o quan els afecta a aquesta gent, ah, no, ara, clar, cada cop, ara quan es quedin sense feina, quan es quedin sense paro, quan es quedin sense res, ah, no, s'ha d'anar a la mà i tal, tal, tal. Però durant tots aquests anys que han tingut de mossegar, no, home, aquesta gent no, que si no han treballat és perquè no volen, si no han acceptat és perquè no volen. Vull dir que també és molt cíclic, i ara tornarà un altre cop, però quan hi hagi bonança, el problema, aquest discurs s'ha de fer quan hi hagi bonança, quan realment és quan s'han de fer les coses, que la gent ho vegi, però clar, ja, bueno, ja ens drogaran, o ja ens drogarem. Oh, anava a llançar una pregunta i ara se m'ha mig marxat. Què en penseu de la... així com de la violència com a eina de lluita? Us sembla bona, dolenta? Jo estic tota l'estona amb el mateix, no? Que la violència forma part de la vida, i com dèiem Marx, la violència ha sigut el motor de la història. Bueno, no, això no s'ho va inventar ell, això és que és el que és. Llavors, l'utilització de la violència, el que estàvem dient ara, és que si l'enemic és violent, no pots parar l'esquena, has de posar-te en guàrdia. Sí, no sé, sí, jo crec que la violència és una eina així com a emancipadora, una miqueta, no?, que el que et fa és igualar les teves forces, no?, amb les del que t'està, el que t'està apretant el collar, no?, així una miqueta, i no sé, bueno, sí, jo crec que és totalment legítima i justa en el món en el que vivim, en segons quines situacions, donar respostes violentes. Vull dir, no sé, al final la violència és una eina més dins de les lluites per aconseguir els objectius, no sé, una mica que s'han marcat d'aquesta. No sé què en penses tu, senyor Blau. Jo, sí, estic totalment d'acord amb la violència. Bueno, estic d'acord, aviam, també no s'ha d'anar de les mans, no? Aquí ja entraríem, no?, en el poder i tot això. L'únic que jo crec que qualsevol persona el que vol és estar tranquil·la, aviam. La gent, bueno, jo per almenys, saps? Vols estar tranquil i ja està, vale. A vegades deixes, o podries fer més coses o menys coses, bueno, això ja és una qüestió ja de cadascú, però tu no vas pel carrer, jo què sé, o, bueno, pel carrer, dic pel carrer com el món. L'únic que indirectament, acceptant aquests models de vida, acceptant que, per exemple, les tres cases de distribució alimentària, això és, vull dir, només fent una vida quotidiana estàs involucrant moltíssima gent. Moltíssima gent que no t'ho imagines i ni t'interessa. Ojos que no ven, corazón que no siente, no? Exacte. Sí, no sé, sí, penso això, bueno, amb el que estàvem dient, que és una eina emancipadora i una mica així com d'autopoder, no? I aquí són els poderosos es fiquen nerviosos, no? I o com una forma també així una mica com a autoorganitzativa per plantar cara una mica sèria, no? Perquè, no sé... Per això se la queden per ells, com estàvem dient al principi del programa, no? Cremar un contenidor és l'acte violent per excel·lència, no? Com va ser el març. En canvi, doncs, desnonar una família perquè no poden pagar la hipoteca, doncs, mira, això són coses que passen. No hi ha un contracte i això és... Així és el món, no? Sí, llavors sí. També jo crec que ja aquí podríem començar a parlar, no?, de la invenció aquesta de la no violència en el món occidental. Per exemple, l'exemple més flagrant i gran és Gandhi, no? Com que la independència de l'Índia s'ha fet gràcies a la no violència, quan, bueno, jo personalment no estic gens d'acord. Bueno, i més que res que l'igual, no sé, assumir el cost de... No sé, és que quan t'estan, no sé, fico l'exemple tonto, però si t'estan disparant o t'estan aporrejant, no sé, igual el que et quedis sentant no té massa sentit o no és la resposta, saps? Així que obrin-se no de cinc caps als maderos, no? O jo que sé, ara fa poc les imatges aquestes que vam veure dels miners a... Dels miners on eren? Els miners? Amb un record... Astúries. No, els miners... A Sud-àfrica. A Sud-àfrica, no? Que van a matrallar a 30 miners, que igual com el portaven pedres, i no sé si potser algun machete o algun ganivet una mica llarg, i l'exèrcit o la policia, l'exèrcit el que va ser amb ametralladores a massacrar-los, no? Així una miqueta, vull dir, no sé, que no... Però home, aquesta violència entra, de qui està a mans aquestes mines, de qui està a mans, si estem amb el mateix, o sigui, és un imperialisme ara encobert, que és la globalització, ara és ja el liberalisme, aquí... Pues aquí me'n podria entraríem, no? Pues, per exemple, com la meva visió que veig jo de la independència a l'Índia. La Índia, Gran Bretanya, l'imperi britànic li va interessar perquè deixa els seus funcionaris, no s'ha de preocupar pels seus funcionaris, no, o sigui, queda bé, però el poder econòmic segueix i encara segueix a les seves mans. Vull dir que ja és el negoci rodó, que és el que està passant ara. Ara què? Ja no tenim tants exèrcits, no cal... Per què? Perquè estem, mira, Repsol està massacrant al delta del Níger, està a Sud-amèrica, clar, això és una forma de violència, no calen que vagi un exèrcit, ja no, sí. Clar, no cal la mili o tot això, no, o sigui, és que ara només amb el simple fet de clar, ara és un saqueig a lo grande i a sobre a futurs tot, vull dir, això ja és, va... Ara es fabriquen les armes, però que es matin ells... No, però és que aquí a Europa es fabriquen les armes il·legals. Bèlgica, em sembla, és el primer país fabricant d'armes a Europa i Espanya, em sembla, és el cinquè, vull dir... Sí. Clar, però aquestes armes, o sigui, són il·legals, però ells les segueixen venent. O sigui, el senyor Gaddafi, qui li venia les armes? Que se les fabriquen allà o què? No, home, aquí el negoci és de destruir i de construir. i aquest és el negoci. Aquí, amb aquesta visió, el que no és... O sigui, no té fi, és una espiral, no? I tu tens d'anar, no pots parar, no pots parar, s'ha de fer i desfer, i ja està. No sé, per mi la no violència és no sé, és com fer-li... És com protestar cívicament o pacíficament i al final l'únic que li estàs fent una mica el joc és a l'Estat, i llavors per mi el que aconsegueixen aquestes postures és que si ells tenen un bon dia o tenen ganes de fer un acte d'humanitat o de caritat, doncs et donen, en comptes de donar-te quatre molles de pa, com deia abans, et donen un parell de llesques, no? Però que, no sé, per una banda legitima i per l'altra no sé, vull dir... No és una eina empoderadora, no? Vull dir, jo què sé, votant... Estem acostumats sempre a delegar, no? I a no portar la iniciativa sobre les nostres vides i sobre els nostres actes. I la no violència és un acte més de delegació, així una miqueta, no? I si d'alguna manera defensem actes violents és perquè creiem en l'empoderament i si no volem cobrar 1.000 euros perquè creiem que el just és que quan cobrem 1.400 lluitarem i ens encararem i ens enfrontarem amb qui sigui per... Joder, que és un exemple xorra el que estic ficant, però bueno, però que aviam si el missatge... No, jo crec missatge que és molt clar, pels diners... No, bueno, però i més pels diners així, que just una mica no és aquest, no, el tema, però que bueno, que és una mica com això, d'una forma no violenta, que és d'esperar que l'altre tingui un bon dia o vulgui cedir, i amb altres formes de lluita una mica més radicals, que no parlarem de violentes sinó més radicals o collant una miqueta més, doncs potser no és que l'altre decideix donar-te, sinó que es veu obligat a donar-te per la pressió que tu li estàs exercint així una miqueta, no? Sí, bueno, de fet és el que deia el senyor Blau fa una estona, no? La no violència és seguir les regles del joc. Si l'Estat té el monopoli de l'Estat, però és democràtic, entre cometes, i et deixa protestar, però sí, protestar com? Passejant amb una pancarta un diumenge pel passeig de la ciutat X, o fent una sentada, o acampant a una rotonda, jo què sé. Clar, això aquí no et posaran pegues en lloc. Però bueno, també es podria veure, no? Bueno, que, per exemple, l'exemple de l'Índia, no? D'aquest, del Gandhi, que va agafar, no? Del deber de la desobediència civil, del Henry Thoreau. Clar, aquest home, pues, el que es basava en la lluita d'aquesta, bueno, que jo no hi estic massa d'acord, no? Però cadascú fot el que vulgui. Doncs, per exemple, em sembla que era la guerra dels Estats Units a Mèxic, no? No va voler pagar els impostos i el van empresonar, no? I d'aquí han agafat també, pues, bueno, molta gent va poder, no sé, que també és una forma, però jo aquí també entraria més autodefensa de resistència, no? Si en el moment que tu, si tot es basa en l'economia, en el moment que ells no tinguin pasta, sobretot per això la falsificació és el més penat, no? Per exemple, el més controlat, perquè tu pots fer saltar la banca en qualsevol moment, si tens els mèrits d'això. Llavors, no sé, que hi ha també molts tipus i moltes maneres, i llavors cadascú que elegeixi la que cregui convenient, però ha d'elegir, jo crec, no pots ser submís tota la vida, més que res, perquè quan et facis gran i no li interessi et fotran una patada al cul, vull dir, o treballes per tu, i sobretot treballa per tu, no pels altres. I ara, música. Thank you. Bé, doncs tornem de nou a reprendre el debat aquest sobre violència i no violència. Se'ns acudeixen uns quants exemples més d'episodis de lluita social, però no sé, costa trobar un exemple clar, potser. Bueno, potser el que estàvem parlant així una miqueta, que... Què estàvem parlant? Bueno, estàvem parlant de... Ara acabem de fer de la no violència. I normalment també podríem també ara tornar a començar que realment també ens fem violents quan ens toquen més de prop, no? O qualsevol país és quan l'agraeixen o jo què sé, però no ho sé. Sí. Bueno, no sé, com que està, mentre sonava la música estàvem així pensant d'exemples de no violència, no? I dèiem així que la revolució de Portugal, no? La revolució dels clavells, que ha estat l'única que, no, que ha estat així com tranquil·la, no? Que no hi ha, no sé, que no hi ha hagut dispars, que no hi ha hagut sang, així no sé, jo almenys per ignorància desconec una mica com es va desenvolupar, no? I per aquí dèiem potser és que les forces estaven bastant a la part o potser... O potser hi havia un avantatge. O un transfondo que no coneixem. Sí, i no sé. I llavors el que també estàvem comentant així una miqueta, no, és que la majoria de lluites s'han aconseguit pues, en moments puntuals pues, una mica pues, amb l'eina aquesta així com una mica de la violència, no? Una mica del conflicte o de l'atac així. Crec que es veu molt clarament és quan les teves llibertats individuals o col·lectives, sobretot jo crec més individuals, estan armades, no? Per part d'un altre, llavors és quan t'entra l'agressivitat. Tu pots ser submís a qui els tens, però arriba un moment que no pots deixar passar. O ser ja violent directament, que és una manera també de marcar, no? En el moment que ells vegin que tu no et deixes o que tens... O sigui, que tens eines o que et pots defensar, saps? Després, clar, hi ha tractats de pau. Clar, per què? Perquè veuen que si no, doncs aquí no queda ni Déu, saps? Així de clar, i després com el més preciat és el teu, o sigui, el més preciat és la teva vida, llavors ja t'ho mires, no? Perquè realment poca... Bueno, seria també la violència religiosa sí que entraria, no? Com aquests, els que s'immolen i tal, però això és una menjada de coco, no? Bueno, no sé, de pensar en el paradís o no ho sé, o poder fins i tot estar tan cremat, no? Que dius, mira, poder millor morir que no pas viure així. Ara, fer aquest pas també és una mica delicat, que no sé, o tens d'haver passat molt, molt, molt putes, no? O no ho sé, jo amb aquesta mentalitat que tenim... Home, ara realment, jo què sé, desviant una mica el tema aquest de la violència, però amb coses relacionades amb la violència. La setmana passada una dona, així una veïna de Sabadell, pues, jo què sé, degut a la difícil situació econòmica es va plantar no sé quina merda de caixa o de banc amb una ampolla d'alcohol i els hi valia una bronca de l'hòstia, li va faltar temps, agilitat o una mica més d'algú per prendre-li foc al banc a les 9 del matí quan està obert en plena tensió. Perquè el que estan fent les baixes... O l'exemple d'aquest del senyor aquest Dolor. Ja ves. Dolot, això. No, Dolor encara no, però poder, aviam, si poder passa també. No, d'estar ja lligat als bancs, a la seva empresa, de tot... I arriba un moment que no ho sé, aviam, tampoc no ho conec, no? Però... Bueno, més o menys el relat va matar el seu jefe perquè li devia molta pasta i després va anar al banc també, que no sé si li volia expropiar alguna coseta i així va disparar, pues, no sé si una caixera i el director del banc. Bueno, si alguna mort de Messi que hi va haver, però bueno, per allà, però també va caçar algú així, algun altre responsable, tant de l'empresa com del banc. També perquè molt funcionament de les entitats bancàries és quan tu tens un deute, trucar-te cada dia, reclamant aquest deute, això també és una forma de violència, quan si t'han donat, depèn que poder no depèn de tu. Una forma de violència és que amb els teus impostos estiguin recuperant la banca. I després la banca a sobre no et perdoni res, o sigui, no ho sé. Jo què sé. Sí, no sé. També així com deixar una mica clar que estem parlant de violència, no de violència per violència, o de m'has mirat malament i et trenco la cara, o tot el rotllo aquest, sinó que estem parlant així una mica com de violència pues, davant d'injustícies, no? Una miqueta, me'n recorda això, que hi ha actituds violentes, o jo què sé, la xenofòbia també seria violència, però hi ha coses que no recolzem, no? Així una mica, o jo què sé, o el que piquis a la teva companya, o que piquis al teu germà petit perquè tu ets més gran i ell és més petit, vull dir que no és que estem recolzant tota tota qualsevol expressió de violència perquè no tot és igual de just, així una miqueta, no? Però sí que creiem en la violència com una eina empoderadora, així, no sé. I que sí, és per... quan ja... per lluitar contra una injustícia que és legítima, vaja, almenys és el meu parer personal. I ara fins a quan estem disposats a aguantar, no? Cadascú individualment pues, sabrà fins a quin punt volem, fins a quin punt ens volem organitzar, fins a quin punt ara que està tan de moda de la no violència, els processos de pau, clar, no? Pau primer la guerra, o no sé... O si vols la pau, primer has de fer la guerra, no? Si una miqueta, clar, és que jo què sé, al final la no violència, jo què sé, és com... no sé, és com seguir donant el joc al poder, així una miqueta, no? I no, la no violència... bueno, no sé, que la... hi ha un llibre, com és? Un llibre, no?, que és la no violència legitima l'Estat, no? I em sembla que el títol és molt apropiat, ja, que és de... Peter Pan. No. L'únic, aquest llibre està bastant enfocat als Estats Units, que hi ha, o sigui, l'enfoc... bueno, jo l'he llegit fa una mica, i el podeu, si no, trobar a la Distri, allà a les Escudines, un magnífic barri que viuen aquesta gent, allà viuen los ogros i jo què sé... No, i l'únic que el plantejament està molt bé, no? De les formes de l'organització, no? De com, per exemple, en manifestacions la seguretat corre a part d'un col·lectiu, o sigui, que sobre poder arxiven, no? Com la gent o com el poder o els mitjans d'informació li donen més, o sigui... poden venir els antiavalots i fer càrregues i allà hi ha un debat, però molt petit, hi ha molt petit i no importa, però per exemple, un exemple molt clar és quan guanya el Barça. Quan guanya el Barça, vamos, lien a pals, poder la lien més i bueno, dura una mica, no passa res, però en realitat, jo què sé, saps? Ah, com que tots són del Barça o de jo què sé, de quin... de quin equip, pues, això sí que ho poden entendre, perquè aquí entra per ells com uns sentiments, no? Com un... clar, et penses que és millor que els altres i això sí que ho poden entendre, i el que no poden entendre seria una violència més natural. No sé, què penseu? Sí, de fet això, bueno... que és un exemple més, doncs, de que la violència s'intenta portar cap a un camí marcat, no? Que potser a l'hora de no sé, de que potser se t'acumula, no?, una ràbia o la violència aquesta, i llavors en moments així de celebració com aquestes pot ser un cas bastant visible, doncs, que hi ha un moment que peta tot, no? Doncs que podia portar-nos a plantejar, doncs, que què passarà quan peti de debò. O també un cas que, bueno, ara perquè l'Emili no és obligatòria i tal, l'únic que, per exemple, tu vas una missió de pau, No, per exemple, o del tema de tipus no violència, no? Quan tu vas amb un cos militaritzat, i per exemple, tu pots matar i a sobre et donaran una medalla, o si mors allà et donaran després a la teva família o la teva dona o tal, una paga, saps? Et cobriran tots els honors per matar, però depèn. En depèn de què ells diuen, que això ja entraria un altre cop al monopoli, que ells diuen en què es pot utilitzar i en què no. I és només pel seu parer, doncs el seu propi benefici. Encara, per exemple, doncs ara, amb l'exemple que hem fet abans de Somàlia, d'aquesta gent, bueno, jo crec que són pescadors, que mira, no, els hi han fotut la pesca, i ara què? Ara que han vist que els hi surt més a compte, doncs pescar aquests occidentals, saps, que van amb vaixell, que a part no són occidentals, vull dir, la majoria de les tripulacions, o sigui, allà també podríem parlar de drets laborals i tot, clar, la majoria doncs seran indonesis, jo què sé, clar, el barco sí que està a nom d'empreses o de grups occidentals, però realment els treballadors no són ni d'allà, els estan pagant una merda, o segurament un tipus d'explotació, no? I llavors aquesta gent els hi surt més a compte, doncs mira, anar a pescar aquesta gent. Llavors, clar, tothom està d'acord que puguin anar mercenaris. Vull dir, amb això ja, sí, jo crec que... Freestyle. Sí, amb dret, jo què sé, internacional o alguna cosa, això ha estat completament prohibit. Bueno, prohibit per ells. Per mi, bueno, jo puc entendre-ho, no, però si no, per les seves pròpies regles. Ara, poden fer utilitzar segurament una maquinària de guerra, un armament que segurament passa, no té cap control, bueno, però és el que parlàvem abans, que Occident està fabricant la majoria d'armes prohibides per vendre-les i després batar-los a qui els interessa, el seu propi parer. Sí. Hòstia, sobre el tema que t'has dit alguna cosa així com curiós i que també és així, no? Que és com intenta l'Estat o els mitjans de comunicació d'humanitzar els exèrcits, no? Pues jo que sé, quan tota la catàstrofe d'Haití, doncs vinga, l'exèrcit així ha fet tasques humanitàries. Quan a Itàlia hi va haver el terratrèmol aquest a Àguila, doncs vinga, també l'exèrcit allà partint la pana, no? O aquí també ho hem vist així una miqueta, no? Aquest estiu amb els incendis, doncs que la UME, que és una unitat especial, que ja n'hem parlat alguna altra vegada aquí, doncs també, o l'exèrcit, doncs també aquí a ajudar la població civil, no? Com si, bueno, no sé, com si fossin bons, no? O no fossin tan dolents, quan l'exèrcit és el que és, l'exèrcit és una màquina bèl·lica que quan li donen l'ordre de matar, doncs el que han de fer és matar, i són especialistes en això, no? I com ens intenten democratitzar o pacificar una mica l'exèrcit encobrint-los, no?, amb aquestes funcions, que sí que igual van ajudar això, però vamos, la pistola i la metralleta sempre a la cintura i a l'ombro. Així una miqueta, no ho sé. I en aquest cas és que no caldria, si realment, amb l'exemple aquest dels incendis, vull dir que fiquin la unitat d'emergències, jo què sé, aquesta, vull dir, no caldria que fiquin pastors, que pugui treballar la gent, saps? Que netegin el bosc. Els boscos. Exacte. Quin és el problema ara? Que està, bueno, ara poder tornarà o no. Però està mal vist, no? El sector primari era un insult. Vull dir, és que és el més necessari i socialment és com un... ho veuen com un retras, quan realment... L'autogestió és, no sé... O treballar la terra, pues ho fas per algo, per menjar, vamos. Però bueno, amb aquesta visió també costa, no?, per amb l'educació que ens han donat, perquè també és un treball, no?, i treballaràs moltíssimes més hores que qualsevol altre treball, cobrant molt menys, i clar, ara que ens han dit, no?, la professionalització... les carreres, sobretot ara amb telecomunicacions, amb això es veu molt clar, no? Com pot ser que ara... Normalment tots aquests avenços són militars, realment. O sigui,

I si més no, si no canvien res, fem el que volem. I si qui ens ha escoltat avui aquí no pot dormir aquí de la xapa que li hem fotut, que no es prengui la pastilla per dormir i que es vagi donar una volta, que segur que s'inspira en alguna coseta. O una palla i a dormir, tu. I res, bueno, pues això, que fins aquí hem arribat amb el tema aquest de la violència. Esperem que us hagi servit d'alguna cosa, així, més que res per continuar reflexionant i anar-vos fent a vosaltres mateixes, per vosaltres, no per el que els altres volen que sigueu, sinó per el que voleu, per el que voleu ser vosaltres mateixes. I res, que d'aquí dues setmanetes farem un programa que parlarem una mica sobre els conflictes que hi ha hagut a Àfrica, i com més habitual, doncs li donarem una mica la volta i no sé. Bueno, no sé, que en dues setmanes parlarem una mica d'Àfrica, de colonitzacions, saquejos... Sí, i l'actualitat dura, que encara dura. I bueno, res més. Gràcies per haver-nos escoltat. Tornarem d'aquí 15 dies ben puntuals. I a tope, sí. Tornarem a tope, vamos. A tope, ara tenim un nou DJ que està complint les seves expectatives i amb aquesta taula tan bona ha pres totes les lliçons i tot els sistemes informatius que es poden realitzar. Aquesta és un lío, però bueno, mola. Doncs bueno, ens veiem d'aquí 15 dies a Bales Perdudes. Vinga, que tingueu un parell de setmanes intenses i curioses. Bona nit, xau, xau. Vinga, salut. Bona nit.